सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 145वीं कक्षा अनुपसर्गाद्वार यहां तक सूत्र हो गए थे और इनमें क्रम धातु को लिया था। आगे है अपहनवे जेह। अपहनवे सप्तम्येक वचनांतम, जेह पंचम्येक वचनांतम। आप हनव हनु हनु धातु है। हनुं अप नयने ये हटाने अर्थ में आती है जी। लेकिन जब अप उपसर्ग लगा देते हैं इसके साथ में तो ये झूठ बोलने अर्थ में आती है। उसमें योग दर्शन में भी जहां वो विषय आया है कि कुछ लोगों का जो पक्ष है कि चित्त क्षणिक होता है तो वहां भी उन्होंने अपहनु धातु का ही प्रयोग किया है। ये आप उपसर्ग गुरु जी जहां लगाया जाता है तो क्या धातु का विपरीत अर्थ रहेगा? नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। गच्छति अपगच्छति, हाँ तो कहीं आपको प्रयोग मिले पहले अपगच्छति तब आप लगाना उपसर्ग। जाता है अपगच्छति, नहीं तो कहीं प्रयोग मिले तब ना। आपने तो लगा लिया ऐसे ही, कहीं प्रयोग भी तो मिले ऐसा। उपसर्ग तो 22 है, या तो 22 आप सर्वत्र सारे थोड़े लगाएंगे हर धातु के साथ में कि ये लगाएंगे तो क्या अर्थ होगा, ये लगाएंगे तो क्या अर्थ होगा, ऐसे नहीं। ये जो लगा मिल रहा है इसका क्या अर्थ होगा, ऐसे निर्णय होगा। हमने सुना था कि अपगच्छति हो अपगच्छति, हाँ तो अपगच्छ अगर कहीं बोलते भी हैं जैसे हम चलो गम धातु के साथ छोड़ दें, अन्य जो गत्यर्थक धातुएं हैं उनके साथ में जब अप लगाते हैं उनका प्रयोग मिलता है तो वहां होता है दूर भागना, दूर हट जा। मंत्र सुना होगा आपने, परो पे ही मनस पाप किम अशस्तानि शंससी। तो अपे ही अप ई धातु इण गतौ तो दूर भाग जा, हट यहां से। तो अपगच्छ अप जब बोलेंगे तो गमन का उल्टा अर्थ नहीं हुआ बल्कि शीघ्र अर्थ आया थोड़ा सा, और दूर हट जा यहां से, एकदम उल्टा अर्थ कहां हुआ। उल्टा अर्थ सब कहेंगे जबकि एक गम का अर्थ है जाना और अपगम का अर्थ है आना, ऐसे तो नहीं है। वो तो आंग उपसर्ग लगाते हैं तो होता है। तो हर उपसर्ग कहां कहां क्या अर्थ परिवर्तन करेगा ये प्रयोग के ऊपर हम निर्णय कर पाएंगे। तो अपहनवे अर्थे वर्तमानात ज्ञा धातु हो आत्मने पदम भवति। तो ज्ञा धातु स्वयं में कैसी है ये है? ज्ञा अवबोधने, हाँ ज्ञा अवबोधने, अवबोधने तो ज्ञा अवबोधने से आत्मने पद की प्राप्ति नहीं थी। तो इस सूत्र ने कहा कि यदि अपहनव अर्थ में आएगी तो आत्मनिपद हो जाएगा। तो शतम अप जानीते, अब ये शत हो गया इसका कर्म, झूठ बोल रहा है लेकिन विषय क्या है झूठ का, 100 रुपए। 100 रुपए के लिए झूठ बोल रहा है, 100 रुपए के लिए झूठ बोल रहा है। हिंदी में तो के लिए बोलेंगे लेकिन ये कर्म ही बनेगा संस्कृत में, यानी 100 रुपए के कारण से झूठ बोल रहा है कि मुझे 100 न देने पड़े या 100 का लाभ हो जाए। सहस्रम अपजानीते, तो ज्ञा लट लकार त श्ना और ङित होने से ईकार आदेश हो गया। सूत्र ई हल्य घो, आप नहीं साथ में क्यों बोल देते हैं सूत्र के ई हल्य घो हो। दो सूत्र हैं, ये स्नाभ्यस तयोरातः और ई हल्यघोः। तो स्नाभ्यस तयोरातः, ये तो स्ना और अभ्यस्त दोनों में आकार का लोप करेगा, लेकिन ये इसका अपवाद है ई हल्यघोः। क्योंकि अभ्यस्त धातुएं जो द्वित्व करके दा इत्यादि हैं वो भी बनती हैं, लेकिन यहां पर ईकार जब आदेश होगा तो घू संजकों को छोड़ दिया गया है। और इसीलिए हम ददाति दत्तः, वहां दत्तः बोलते हैं, ददीतः क्यों नहीं बोलते? जैसे जानाति जानीतः जानन्ति, तो हमने श्ना के आ को ई किया जानीतः, और अभ्यस्त को भी, अभ्यस्त को भी ईकार करें, श्नाभ्यस्त एव रातः ई हल्यघो, हलादि प्रत्यय आ गया, तो वहां कह दिया अघो हो, घू संज्ञकों के अतिरिक्त जो धातुएं हैं उनके आकार को ईकार होता है, इसलिए वहां पर आकार का लोप ही होगा, क्योंकि स्नाभ्यस्त एव रातः का ई हल्यघो अपवाद है ये। तो शतम अपजानीते सहस्रम अपजानीते। आगे है अकर्मकाच्य, अकर्मकात पंचमेक वचनांतम च अव्ययपदम। ऊपर से ज्ञा की अनुवृत्ति ले लेंगे, अकर्मकात ज्ञा धातो हो आत्मनेपदम भवति, अकर्मक ज्ञा धातु से आत्मनेपद हो जाएगा। पीछे कैसी थी? ये सकर्मक थी, शतम और सहस्रम ये कर्म थे इसके। कोई भी कर्म हो सकता ना जी? हैं? शतम अपजानीते मतलब झूठ बोलना, अर्थ निकलना चाहिए। कोई भी कर्म का आप क्या है? कोई विषय ले लो, नहीं इस बात के लिए झूठ बोल रहा है, बस खाने के लिए बोल रहा है, जानने के लिए बोल रहा है, कोई विषय तो आएगा, झूठ बोलना अर्थ होगा तब, और कर्म बनेगा वो, जो विषय झूठ बोलने का होगा वो कर्म बनेगा उसका। ग्रामम गंतुम अपजानीते ऐसे कर सकते हैं? गंतुम क्यों बोलेंगे फिर? ग्रामम अपजानीते बोलेंगे, गांव के लिए झूठ बोल रहा है। अब गांव के लिए क्या बोल रहा है वो बात छिपी हुई है, वो प्रकरण क्या चल रहा है वहां पर, उस तरह से देखेंगे, लेकिन प्रयोग मिलते नहीं है ऐसे। और ये शतम सहस्रम के तो प्रयोग मिलते हैं, उसके आधार पर इन्होंने दे दिए उदाहरण। तो अकर्मक के रूप में जब ये आएगी तब भी इससे आत्मनिपद हो जाएगा। तो यहां दिया है सर्पिशो जानीते, भोजन का विषय आया करने का, लेकिन रुचि नहीं थी भोजन की, ज्यादा भूख नहीं लगी थी, किसी ने बताया देखो इसमें घी पड़ा हुआ है, कि अच्छा घी पड़ा हुआ है तो मैं खा लूंगा। तो सर्पिश के कारण से प्रवृत्त हो रहा है भोजन में, लेकिन घी नहीं है, घी समझकर खाता है। समझ के खाएगा तभी तो समझाया कोई, या धोखे से समझ लिया, समझ लिया उसने, या किसी ने बता दिया। तो सर्पिश शब्द ये घी के लिए आता है, मूर्धन्य शकारांत, और यहां सर्पिश में षष्ठी विभक्ति करने का सूत्र अलग से है, ज्यो विदर्थस्य करणे, ये दूसरे अध्याय में आएगा, यानी ज्यः अविदर्थस्य, ज्या धातु के साथ में जो कर्म है उसमें षष्ठी होती है, लेकिन कब होती है कि जब ज्या धातु अविदर्थ हो, जानना अर्थ न हो, यहां प्रवृत्ति अर्थ है एक प्रकार से, सर्पिशो जानीते घी के कारण से प्रवृत्त हो रहा है घी समझ करके, और मधुनो जानीते मधु समझ करके प्रवृत्त हो रहा है, औषधि में मधु मिला दिया, बच्चे ने कहा कड़वी दवाई कि नहीं नहीं इसमें डाल दिया है शहद, कि अच्छा तो ठीक है। तो सर्पिशः मधुनः ये षष्ठी हो जाएगी, ज्यो विदर्थस्य करणे, करण कारक में, कर्म में नहीं करण में, करण में षष्ठी है, करण कारक है ये सर्पिश और मधु, क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति में कारण बन रहे हैं। करण कारक में षष्ठी हाँ ज्यों विदर्थस्य करणे संप्रतिभ्याम अनाध्याने, संप्रतिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, अनाध्याने सप्तम एकवचनांतम। आध्यान कहते हैं चिंता करना, सोचना, विचार करना, ध्येय चिंतायाम, और न आध्यानम अनाध्यानम तस्मिन अनाध्याने। अर्थात यहां पर स्मरण तो कर रहा है ध्येय चिंतायाम आध्यान, लेकिन वो वैसा चिंतन नहीं है, ये उत्कंठा पूर्वक जो स्मरण है वैसा चिंतन नहीं है, अर्थात अनाध्यान है ये। तो उस अर्थ में जब धातु आएगी ये, तो उस अवस्था में इसका प्रयोग करेंगे। यहां चिंतन अर्थ नहीं निकलेगा इससे, अपितु एक अपना वाक्य बोलना, प्रतिज्ञा करना, किसी बात का निश्चय करना कि ऐसा करूंगा मैं, तो उस अवस्था में ये सूत्र लगता है। और सम और प्रति उसमें उपसर्ग रहेंगे, समच प्रतिश्च इति संप्रति ताभ्याम संप्रतिभ्याम। तो सम प्रति इत्येवं पूर्वात अनाध्याने अर्थे वर्तमानात ज्ञा धातु हो आत्मनेपदं भवति। जैसे किसी से कहा कि 100 रुपये आपको देने हैं, अब वो प्रतिज्ञा कर रहा है, तो शतम संजानीते, 100 रुपये देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। सहस्रम प्रतिजानीते, तो शतम सहस्रम संजानीते प्रतिजानीते। प्रतिज्ञा जो हम बोलते हैं उसमें क्या है धातु, उपसर्ग क्या है, प्रति। यही तो है, देखो यहाँ प्रतिजानीते उसका रूप बन गया। अच्छा। प्रतिज्ञा का रूप क्या बनेगा लट में, प्रतिजानीते, तो अर्थ वही तो होगा जो प्रतिज्ञा का अर्थ है। हाँ सम का हम प्रयोग नहीं कहते हैं, सम में बनता है संज्ञा यानी कि नाम। अच्छा। लेकिन यहाँ जब प्रयोग करेंगे हम संजानीते, तो जो प्रतिजानीते का अर्थ है वही संजानीते का अर्थ है। कैसे पता लगा, सूत्रकार का प्रमाण है इसमें। सूत्रकार कह रहे हैं कि सम प्रतिभ्याम दोनों उपसर्ग एक ही अर्थ में है। ध्येय नहीं है, ध्येय ध्येय चिंतायाम धातु। तो आध्यान कहते हैं चिंतन, लेकिन यह है अनाध्यान। यहां कोई 100 रुपये के विषय में वो सोच नहीं रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है। सोचना अलग चीज है, अनाध्यान अर्थ में लेना है इसको। अगर आध्यान अर्थ होगा 100 रुपये में सोच रहा है, तो होगा शतम संजानाति, तब ये होगा। फिर ये आएगा फिर काशिका में आपके प्रतिदाहरणों में कि अनाध्यान इति किम, इस तरह से तब वहां देंगे उसका प्रतिदाहरण। ये है उदाहरण प्रथम वृत्ति में, और उन्हें कहते हैं प्रत्युदाहरण, उल्टे उदाहरण जहां सूत्र नहीं लग पाया। तो प्रति जानीते संजानीते ये बन जाएंगे। अब धातु दूसरी आ रही है, भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु वदः। मैं बोलता हूं सूत्र, आप उसको पूरा मत किया कीजिए, सारी रिकॉर्डिंग में आती है आवाजें, फिर साथ साथ नहीं बोलते। तो भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु सप्तमी बहुवचनांतम, वदः पंचमी एकवचनांतम। इसमें अनेक पद हैं अलग अलग, उनका समास करेंगे। भाषणम च उपसंभाषा च, ये स्त्रीलिंग का है। ज्ञानम च यत्नश्च विमतिश्च उपमंत्रणम च इति भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणानि तेषु मंत्रणेषु। तो अलग अलग अर्थ इसमें लिए गए हैं, धातु वद रहेगी सब में, और इन अर्थों को द्योतित करने के लिए वद धातु के साथ में विभिन्न प्रकार के उपसर्ग लगते रहेंगे और उनसे ये अर्थ निकल आएंगे। तो भाषण कहते हैं प्रकाशन के लिए, दीप्ति, और उपसंभाषा, उपसंभाषा एक संभाषा है, एक उपसंभाषा है, तो उपसंभाषा सांत्वना अर्थ में आता है, ये किसी को सांत्वना देना। और ज्ञान तो स्पष्ट है, सम्यक बोधन ज्ञान। और यत्न, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, तो वहां यत्न का अर्थ क्या किया है व्यास जी ने? उत्साह। तो उत्साह के लिए यत्न कहते हैं। और विमति ही, वहां ये योग दर्शन में यत्न क्या होता है? उत्साह, यत्न अभ्यास है। हाँ, उत्साह। हाँ, विमति ही, विरुद्ध मति, विमति होती है भिन्न भिन्न मति, नाना मति। जब विवाद करते हैं तो दूसरा कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग विषय को लेकर के। और इसीलिए हम वद से पहले क्या लगाते हैं? वी, वी वाद, विवाद। तो विवाद अर्थ में ये विमति आता है। उपमंत्रण, ये आता है एकांत में बातचीत करना, और होता ही है कि मीटिंग चल रही है, अंतरंग क्या चल रहा है, उसमें उपमंत्रणा चल रही है, एकांत में संभाषण हो रहा है। मंत्रणा उपमंत्रणा में भेद नहीं हो तो क्या भेद? मंत्रणा कर रहे हैं उपमंत्रणा? हाँ, एकांत में। अच्छा अच्छा, मंत्रणा माने सामूहिक हो गया। हाँ, और उपमंत्रणा एकांत में हो गया। तो भाषण, उपसंभाषा, ज्ञान, यत्न, विमति, उपमंत्रण इत्येतेष्वर्थेषु वर्तमानाद् वदधातोर आत्मनेपदं भवति। क्यों करा रहे हैं आत्मनिपद? ये आत्मनिपद की प्राप्ति इसलिए कि वैसे उदात्तेत है, द द में जो अ है ये उदात्त है, तो परस्मी पद की प्राप्ति थी, उन्होंने उदात्त कर दिया, वर्ण आत्मनिपद कर दिया। ये पर्टिकुलर अर्थों में देता रहा हूँ, इन्हीं अर्थों में। तो भाषण का, भाषण का तात्पर्य दीप्ति, प्रकाश, यानी किसी को कोई विषय समझ में आ रहा है, अच्छी प्रकार से प्रकाशित हो रहा है विषय। तो शास्त्रे वदते, शास्त्र पढ़ रहा है और शास्त्र में उसकी बुद्धि चल रही है खूब, तो शास्त्रों में उसकी बुद्धि प्रकाशित हो रही है। तो अयम शास्त्रे वदते, यानी ये व्यक्ति शास्त्र में खूब अच्छी प्रकार से चल रहा है, रुकावट नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है पर्याप्त। इस व्यक्ति के शास्त्र में गति है। उपसंभाषा, उपसंभाषा सांत्वना देना। तो कर्म करान उपवदते, हड़ताल कर दी कर्मचारियों ने, अब उनको सांत्वना दी जा रही है, जो तुम्हारी मांगे हैं हम मानेंगे, या इतनी मानेंगे इतनी नहीं मानेंगे, उनको समझाया जा रहा है। या कोई कष्ट है किसी के लिए तो उसमें भी सांत्वना देते हैं। तो कर्म करान उपवदते, यहाँ उप उपसर्ग लगा करके ये अर्थ निकल पाएगा, कहीं कहीं बिना उपसर्ग के भी अर्थ निकल आता है, जैसे पीछे था शास्त्रे वदते, ऐसे ही ज्ञान में, तो ज्ञान में भी उपसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरणे वदते, इन व्याकरण का, व्याकरण बुद्धि चल रही है नहीं, अपितु व्याकरण जो विषय है उसमें ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जान रहा है उसको। एक तो बुद्धि चल रही है का अर्थ है कि दूसरे को समझाना और हम ठीक प्रकार से अपना अभिप्राय व्यक्त कर पा रहे हैं, एक ये है स्वयं उसको ठीक प्रकार से समझना, उसमें कोई रुकावट ना आना। शास्त्र निष्णात, वो तो बाद में बनेगा। अच्छा, यहाँ तो चल रहा है अभी, तो व्याकरण वदते, ठीक ठीक प्रकार से व्याकरण को समझ रहा है। यत्न क्षेत्रे वदते, गेहे वदते, तो क्षेत्र या गेह है, घर में यत्न कर रहा है, अर्थात उत्साह पूर्वक अपना पुरुषार्थ कर रहा है घर में या खेत में। विमति, यहाँ विरुद्ध मति है, विरुद्ध मति में तो विवाद अर्थ ही होगा, लेकिन विवाद का विषय क्या हो सकता है, उसमें सप्तमी हो जाएगी। तो क्षेत्रे वदते, खेत के विषय में झूठ बोल रहा है, विवाद कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। गेहे क्षेत, लेकिन विवाद तो एक नहीं कई लोग होते हैं आपस में, तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया है, क्षेत्रे विवदन्ते, गेहे विवदन्ते, घर में विवाद कर रहे हैं। उपमंत्रण, इसमें एकांत में विचार करना, तो राजानम उपवदते मंत्री, मंत्री राजा से एकांत में विचार विमर्श कर रहा है। इस तरह से ये आत्मनि पद का प्रयोग इसमें होता है। व्यक्तवाच्याम समुच्चारणे, व्यक्तवाच्याम षष्ठी बहुवचनांतम, समुच्चारणे सप्तम एकवचनांतम। व्यक्तवाच, वाच कौन है ये बहुरी समास करेंगे, व्यक्ता वाग येषाम, जिनकी वाणी व्यक्त है स्पष्ट है, ते व्यक्तवाच बहुवचन में, तेषाम व्यक्तवाच्याम। वाच शब्द स्त्रीलिंग में है लेकिन बहुरी समास बनता है विशेषण, अब क्यों रहेगा स्त्रीलिंग, अकेला बोलेंगे आप तो स्त्रीलिंग रहेगा। व्यक्ता वाक ये शाम, अब ये शाम कौन है, वो कोई भी लिंग हो सकता है, तो ते व्यक्तवाच, ते शाम व्यक्तवाच। समुच्चारण सम्यक उच्चारण, समुच्चारण तो सम और उत इनका चारण शब्द के साथ में समास हो गया है, कुगति प्रादेय। तो व्यक्त वाच्याम अर्थात स्पष्ट वाच्याम, समुच्चारणे यानी सह उच्चारणे, समुच्चारणे यहां सम सह अर्थ में है, जैसे वहां है संगच्छध्वम संवदध्वम, तो व्यक्त वाच्याम समुच्चारणे अर्थे वर्तमानाद वद धातु आत्मने पदम भवति। धातु वही है पीछे की, तो वद धातु से आत्मनिपद किया गया, अर्थ क्या लिया गया, साथ साथ उच्चारण करना, और वो भी कैसा, किन का उच्चारण, वो कर कौन रहे हैं, जिनकी वाणी स्पष्ट है। अब हम यूं कह सकते हैं कि ये विवाद नहीं कर रहे हैं, विवाद में स्पष्टता नहीं होती है, जैसे टीवी पर देखा होगा आपने डिबेट चल रहा होता है, तो ऐसा डिबेट के समझ में नहीं आता सुनने वाले को, एक साथ बोलने लगते हैं सब, लेकिन यहां क्या है, व्यक्त वाच एक एक करके बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ भी बोल रहे हैं, जैसे कि वेद पाठ करते हैं, मंत्र बोलते हैं, कोई प्रार्थना बोली जा रही है, कोई भजन बोल रहे हैं। तो सम प्रवदन्ते ब्राह्मणाः, ब्राह्मण परस्पर मिलकर के उच्चारण कर रहे हैं मंत्रों का, तो सम और प्र दो उपसर्ग लगा करके ये अर्थ निकल आया। सम प्रवदन्ते क्षत्रियाः, क्षत्रिय परस्पर मिलकर उच्चारण कर रहे हैं, उत्साहवर्धक वाक्य बुलवाते हैं क्षत्रियों में भी। अनोह अकर्मकात, अनोर अकर्मकात, अनोह पंचमे क्वचनांतम, अकर्मकात पंचमे क्वचनांतम। यहां ऊपर से व्यक्तवाचाम समुच्चारण सूत्र को ले लेंगे, केवल एक उपसर्ग की यहां शर्त लगा दी है और साथ में अकर्मक भी होना चाहिए। तो अनोह अर्थात अनु पूर्वात, अकर्मकात वद धातो हो, व्यक्तवाचाम समुच्चारणे आत्मनेपदम भवति। अब यहां व्यक्तवाक व्यक्तवाणी वालों का उच्चारण भी है, साथ में अनु उपसर्ग भी लगा है, लेकिन कर्म नहीं बोलना है, कर्म नहीं होना चाहिए अकर्मक। तो अनुवदते, अनु उपसर्ग लगाना ही है, तो अनुवदते रूप बनेगा, लेकिन ये अर्थ कैसे निकलेगा, व्यक्तवाचाम समुच्चारणे और अकर्मक भी हो, तो आगे शब्द जोड़ा है कठह कलापस्य, अनुवदते कठह कलापस्य अनुवदते मौद्गः पैपलादस्य। हाँ, तो अनुवदते कठह कलापस्य अर्थात जैसे कलाप शाखा का अध्येता, ये शाखाओं के नाम है वेदों की, कठ है कलाप है, तो जैसे कलाप शाखा का अध्येता बोलता है, वैसे ही उसके बाद दूसरा उच्चारण कर रहा है, वो कौन शाखा का है, वो कठ है। तो अनुवदते कठह कलापस्य, यानी कठ कलाप का अनुकरण कर रहा है, लेकिन स्पष्ट दोनों बोल रहे हैं, और तभी उच्चारण कर पाएगा दूसरा, अगर पहले वाले ने स्पष्ट नहीं बोला है तो दूसरा कैसे उच्चारण करेगा। गुरुजी ये सब ब्राह्मण ग्रंथ में सह, ये कठ कठ शाखा, तालाब शाखा, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ में है क्या? वेदों की शाखाएं। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ से क्या तात्पर्य? वेदों की शाखाएं हैं ये। ऐसी अनुवदते मौद्गः पैपलादस्य, पैपलाद शाखा वाला वो मौद्ग, मौद्ग पैपलाद शाखा वाला जैसा बोल रहा है वैसा ही मौद्ग बोल रहा है। मौद्ग क्या है? शाखा, शाखा वाला हो जाएगा यहाँ पर। शाखा तो ठीक है, लेकिन यहाँ उस शाखा, उस शाखा का जो अध्येता है उसको कहेंगे अब। विभाषा विप्रलापे, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, विप्रलापे सप्तम एक वचनांतम। यहां भी व्यक्तवाचाम समुच्चारण सूत्र साथ में रहेगा, लेकिन समुच्चारण होने पर भी कथन विरुद्ध है एक दूसरे का। उच्चारण तो स्पष्ट है, व्यक्तवाणी वालों का ही उच्चारण है, लेकिन कथन विरुद्ध है। तो विप्रलापे अर्थात विरुद्ध कथन, कथनात्मके व्यक्तवाच्याम समुच्चारणे अर्थे वर्तमानात् वद धातोर आत्मनेपदम वा भवति विकल्पेन भवति। यहाँ विकल्प से कर दिया है। विरुद्ध प्रलाप, एक दूसरे के कथन, एक दूसरे के विरुद्ध कथन करना। तो विप्रवदन्ते संवत्सराः, संवत्सर से तात्पर्य यहां पर ज्योतिषी, और संवत्सर से बनाएंगे फिर, नहीं संवत्सर तो हो गया वर्ष, और संवत्सर से, संवत्सर का ज्ञान रखने वाले सामवत्सर, तो सामवत्सर हो गए ज्योतिषी। तो विप्रवदन्ते सामवत्सराः, विप्रवदन्ति सामवत्सराः, या विप्रवदन्ते वैयाकरणाः। ज्योतिषी पर्यायवाची है। हाँ, विप्रवदन्ति वैयाकरणाः। तो यहां पर सामवत्सर या वैयाकरण क्या है इनका विप्रलाप? एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है। ऐसी वैयाकरणों में भी एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा उसके विरुद्ध बोल रहा है। तो एक दूसरे के जहां विरुद्ध बोलते हैं लेकिन उच्चारण स्पष्ट है व्यक्तवाचा में, तो उस अवस्था में विकल्प से आत्मनिपद हो जाएगा। दूसरे पक्ष में परस्मी पद किस से होगा? शेष बन जाएगा दूसरे पक्ष में। ये वद धातु का पूरा हो गया। प्रलाप कैसे बनता है? प्र उपसर्ग पूर्वक रप लप व्यक्तायाम वाची लप धातु से घय प्रत्यय। बदल जाएगा, जिस कारक में लेंगे वैसा ही अर्थ बनेगा, जिस कारक में लेंगे वैसा अर्थ बनेगा। जैसे हम कहते हैं दर्शन शब्द, तो दर्शन में लिट प्रत्यय हुआ, तो लिट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में करेंगे, दृश्यते अस्मिन इति दर्शनम, तो बन जाएगा पुस्तक। और करण में करेंगे दृश्यते अनेन इति दर्शनम, तो आंख को भी कह सकते हैं। तो ऐसे अर्थ बदल जाते हैं। और भाव में कहेंगे कि दर्शनम इति दर्शनम, ये भाव में हो गया, तो केवल मात्र देखना बस, क्रिया को कहेगा फिर वो। भाव क्या है? क्रिया, क्रिया को भाव कहते हैं। ये करण में ना, ये अधिकरण में लिया ना, दृश्य थे अस्मिन इति दर्शनम, तो ये करण, ये अधिकरण अर्थ में लुट ले आए और करण में दृश्य थे आने नहीं थी। अवाद ग्रह, अवाद पंचमे क्वचनांतम, ग्रह पंचमे क्वचनांतम, ग्री निगरणे धातु है ये, दीर्घ ऋकारांत क्रियादिगण इसकी, तुदादिगण की। तो ग्री, ग्री निगरणे इत्यस्मात् अवपूर्वात् धातु आत्मनेपदम भवती। वैसे इसका गिरति गिरता गिरंति बनेंगे। ये गिरी बनता है ना गुरु जी, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंति द्वारस्थ नीडांतर सन निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धाम। वो शास्त्रार्थ करने गए थे ना शंकराचार्य, तो गांव में पहुंचे उनके मंडन मिश्र के, लेकिन उनको घर का पता नहीं था कहाँ है। तो कुछ महिलाएं जल भर रही थी कुएं पर, तो उनसे प्रश्न किया कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो उन्होंने उत्तर दिया था ये कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। कीरांगन ये तोता इत्यादि, तोता मैना पक्षी जो होते हैं ना, इनको कीरांग होते हैं। कि जहां पर स्वतः प्रमाण क्या है, परतः प्रमाण क्या है, ऐसा जिनके द्वार पर कीरांगना बोल रही हूं, ये पक्षी अपने आपस में चर्चा कर रहे हों, द्वारस्थ नीडांतर सन निरुद्धा, द्वार पर स्थित नीड में बैठे हुए ये पक्षी जहां ऐसी चर्चा कर रहे हों कि स्वतः प्रमाण क्या है, परतः प्रमाण क्या है। अच्छा। जानी ही तन मंडन मिश्र धाम, उसको आप मंडन मिश्र का घर समझ लेना, ये है पता उनका, विद्वान थे ना। तो पक्षी भी वैसा ही तोते को सिखाई देते हैं, सुना होगा आपने तोता मैना इत्यादि, ये मनुष्य की भाषा में थोड़ा सा अनुकरण करते हैं, हल्का सा, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा तो करते हैं। और फिर ये तो कवि है, कवि तो अपने भावम बहता ही है, वो तो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती ही हैं। तो गिरंती का उदाहरण दिया मैंने आपको कि गिरती गिरतः गिरंती, ये धातु परस्मी पद की है। क्यों है परस्मी पद की, ये कौन देगा उत्तर? मैंने उस दिन बताया था कि जिस धातु में कोई भी अनुबंध न हो, वाक्य भूल जाते हो आप लोग, वो तो बहुत सरल पहचान है उसकी, तो परस्मी पद होना। जैसे भू सत्तायाम ग्रीनिकरणे, कहाँ है इसमें अनुबंध? कोई अनुबंध नहीं है। विचार वहां करना होगा जहाँ कोई अनुबंध है। अब उदात्त है कि अनुदात्त है कि स्वरित है, ये देखना होगा। अनुबंध है ही नहीं। और जहाँ नहीं है वो तो परस्मी पद की ही होगी। ये गिरी बनता है गुरुजी, ये ग्रीनिकरणे से बनता है। गिरी पद एक शब्द है ना, गिरी, हाँ, गिरी में ई प्रत्यय करते हैं, वर्णादि कोष में है वो। गिरी जो बनता है अपने, जैसे गिरी वाला नाम का गिरी लगा देते हैं, वो यही धातु है गिरी, यही धातु है। क्या अर्थ निकलेगा क्या इसमें बोलना? अर्थ कहाँ, वो तो नाम एक संज्ञा वैसी रख दी गई है, रूढ़ संज्ञा बन जाती है ये। अच्छा। तो सूत्र कह रहा है कि अब धातु, अब उपसर्ग यदि लगाएंगे हम गिरी धातु से पूर्व, तब फिर इसमें आत्मनिपद होगा, और नहीं लगाएंगे तो होगा परस्मी पद। तो अवगिरते अवगिरेते अवगिरंते, तो गृह धातु लट लकार त आ जाएगा और शब के स्थान पर श हो जाएगा, और श है ङित, तो ङित होने से गुण तो होने से रहा। होने से रहा का अर्थ पता है क्या होता है? नहीं होगा। मैं तो जाने से रहा, यानी कि जाने से मैं यहीं रह गया, तो नहीं गया, जाने से रहा, बोलने से रहा, तो गुण तो होगा नहीं, तो क्या होगा फिर? तो सूत्र इसका अलग है, रीत इत धातु हो, जो रीकारांत धातुएं होती हैं उनको एकार आदेश हो जाता है, रपर हो करके गिर बन जाएगा ये, तो गिरति। तो अवगिरते, लेकिन अवगिरते का अर्थ क्या होगा फिर? जो गिरते, जो ग्री का अर्थ है वही रहेगा, अब उसे कोई ज्यादा अर्थ बदलेगा नहीं। निगलना, जैसे ग्रास को निगलता है, बच्चों से कहते हैं ना चबा करके खाओ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको मुंह में लिया और तुरंत ही, और विशेष करके आप चावल खिलाओ बच्चों को, हमारी बेटी जो खिलाती है उसको, अब वो चबाता ही नहीं बिल्कुल भी, वो जहां चम्मच से उसके डाला मुख में तुरंत अंदर। तो निगलना, हिंदी में हम निगलना बोलते हैं नहीं, तो अगर इसमें हम ल की जगह र बोल दें तो क्या बनेगा? निगरना, यही है शुद्ध वास्तव में देखा जाए तो निगरण, क्योंकि पाणिनि ने अभी धातु का अर्थ क्या किया? ग्री निगरणे, तो अर्थ जब करते हैं धातु का तो वैसे प्रायः शैली क्या होती है? किसी और धातु से बने शब्द को लाते हैं, जैसे भू सत्तायाम। अब सत्ता तो भू से नहीं बना, ये तो क्या कहते, भू भावे, एध एधने, ऐसे बोलना चाहिए था ना। लेकिन और धातु से लाते हैं, जैसे कुछ और भी धातुएं जुड़ जाती हैं उसके साथ में, लेकिन यहाँ क्या क्या? गृह निगरण। तीन प्रकार की शैली है पाणिनि की धातु का अर्थ करने की। एक तो उसी धातु से अर्थ बोल देंगे, जैसे डुकरे, अब करणे किससे बना? करण किससे बना? और क्री का अर्थ कर रहे हैं, जैसे कोई अपने कंधे पर स्वयं चढ़ के बैठ जाए। एक तो ये शैली हो गई, और ये धातुएं ऐसी जो होती हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं इनको अद्वितीय है। कह सकते हैं कि नहीं? एकदम एक्सक्लूसिव धातुएं हैं ये, विशिष्ट, यानी इनका, इनके अर्थ को कहने वाली और कोई धातु है ही नहीं। और एक ऐसी होती हैं कि अन्योन्याश्रय अर्थ करते हैं जिनका पाणिनि, उसमें हम भू सत्तायाम को ले सकते हैं। भू सत्तायाम में जब भू का अर्थ किया तो धातु कौन सी ली? अस। और अस धातु का अर्थ किया तो कौन सी धातु ली? अस भूवी। हो गया अन्योन्याश्रय परस्पर। अस धातु का अर्थ भू से बने शब्द में, भू धातु का अर्थ अस से बने शब्द में। क्या रह गया समझने में आपको इसमें? अस भूवी और भू सत्तायाम, ये दूसरी शैली हो गई। और तीसरी, ये आप जानते हो, अन्य धातु से अर्थ लेते हैं, जैसे एध वृद्धौ, तो एध का अर्थ वृद्ध धातु से, और वहां वृद्ध वृद्धौ कर रहे हैं उधर, वहां ऐसा नहीं लगा कि वृद्धु एधने। तो गृह निगरणे हमारा प्रसंग ये है। आगे देखिए, तो यहां क्या होगा? अवगिरते निगलता है, समह प्रतिज्ञाने। निगरानी गुरुजी, निगरानी तो ये अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। ये तो शब्द, इसका मूल अगर देखेंगे हम तो पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी शब्द ऐसे बदल जाते हैं कि उनका मूल ढूंढना ही कठिन हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो यहाँ निगरानी उर्दू का शब्द है ये, अब उर्दू में कौन सी भाषा से लिया, उस भाषा में संस्कृत से क्या मूल था, क्या बिगड़ के पहुंचा, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से देखें तो यहाँ तो विशेष निरीक्षण है एक प्रकार से। तो इसमें गा कहाँ से बना, निरीक्षण में चलो नहीं आ भी रहा है, निरीक्षण निगरानी है, निरीक्षण में अणा भी आ रहा है, अणा कुरना कर दो, तो ऐसे बहुत से अंतर आ जाते हैं। भाषा विज्ञान के नियमों के अनुसार बहुत प्रकार होते हैं परिवर्तन के, अनेकों निमित्त होते हैं, कहीं प्रदेश निमित्त बनता है, भौगोलिक परिस्थितियां निमित्त बन जाती हैं, और भी कई निमित्त होते हैं। समह प्रतिज्ञाने, समह पंचम एकवचनांतम, प्रतिज्ञाने सप्तम एकवचनांतम, धातु वही ले लेंगे ऊपर से, जब तक धातु कोई दूसरी नहीं लेंगे तब तक पीछे से ले लेते हैं। तो सम पूर्वात प्रतिज्ञाने अर्थे वर्तमानात गृह धातु रात्मने पदम भवति। अब प्रतिज्ञान इन्होंने साथ में अर्थ ले लिया है तो अब तो स्पष्ट हो ही गया, अब हम अर्थ बदल नहीं सकते, उपसर्ग भी साथ में लगा दिया, अर्थ भी बता दिया, अब तो कोई शंका की बात ही नहीं है। और रूप बना लीजिए आप लोग, संगिरते संगिरेते संगिरंते, अर्थ क्या होगा भाई? प्रतिज्ञा करता है, अब प्रतिज्ञा किस बात की कर रहा है वो विषय भी साथ में बोल देंगे। तो शतम संगिरते, 100 रुपए की प्रतिज्ञा करता है, स्वीकार करता है। नित्यम शब्दम संगिरते, क्या अर्थ हुआ? शब्द नित्य है ऐसा स्वीकार करता है, प्रतिज्ञा करता है, न्याय दर्शन चलता है ये शब्द का। तो अयम नित्यम शब्दम संगिरते, तो ये आत्मनिपद हो गया। उदश्चरह सकर्मकात, धातु बदल गई, उदह पंचम्येकवचनान्तम, चरह पंचम्येकवचनान्तम, सकर्मकात पंचम्येकवचनान्तम। सकर्मकात सह कर्मणा इति सकर्मकः, जो कर्म के साथ है। हाँ, कर्मणा सह सकर्मकः, तो बहुरी समास कर देते हैं और सह के स्थान में स आदेश हो जाता है, उधर कप प्रत्यय हो जाएगा अंत में। इसमें संजय में सकर्मक ना, वो तो ये सकर्म बना सहस भाव संजयम, संजयम सह के सह भाव किया, कई अर्थों में है, कई अर्थों में है, बस सह को सह समझ लो आप, किस अर्थ में है वहां देखते रहना जी। कई अर्थों में है सह को सह, ग्रंथांताधिके च द्वितीय चानुपाख्ये इत्यादि। तो सकर्मक कप प्रत्यय करके सकर्मक, तो उत्पूर्वात सकर्मकात चर धातु रात्मने पदम भवति। अब उत उपसर्ग लगाएंगे जब चर धातु से पूर्व, वैसे चर का अर्थ क्या होता है, चर गति भक्षणयो हो, गति और भक्षण अर्थ, लेकिन यहां उत उपसर्ग लगा दिया गया है, तो इसका तात्पर्य है कि दूसरों से हट करके या किसी की आज्ञा का उल्लंघन करके एक अलग ही दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है। जैसे घर में एक व्यवस्था बनाई और शैतान बच्चे होते हैं नहीं स्वीकार करते, या कोई बड़ा व्यक्ति है वो नहीं मान रहा है और अलग एक अपनी बात कुछ कर रहा है और किसी की बात न मान करके और चला गया, तो कुटुंबम उच्चरते, यानी कुटुंब वालों की बात को न मान करके घर छोड़ के चला गया या कोई नया अपना बना लिया नियम, घर के अनुसार नहीं चला, ऐसे ही कुटुंब गेहम उच्चरते, कुटुंबम उच्चरते, गुरु वचनम उच्चरते, गुरु के कथन को वचन को न मान करके और चला गया। तो उच्चरते स्तोह शुना शुहु, चकार हो जाएगा उच्चरते। समस्त तृतीया युक्तात, समह पंचमे कुचनांतम, तृतीया युक्तात पंचमे कुचनांतम, धातु वही ले लेंगे ऊपर से, संपूर्वात तृतीया युक्तात, तृतीया युक्त तृतीया युक्त, तो संपूर्वात तृतीया युक्तात चर धातु रात्मने पदम भवति, अर्थात ऐसी धातु चर लेंगे जिसमें सम उपसर्ग तो लगाएंगे ही लेकिन साथ में जो शब्द आएगा वो तृतीया विभक्ति से युक्त होना चाहिए। अब तृतीया विभक्ति तभी होगी जब साधन होगा कोई। तो अश्वेन संचरते, घोड़े से चल रहा है, तो करण कारक है तृतीया विभक्ति, अश्वेन घोड़े से चल रहा है, तो सम उपसर्ग लगा दिया संचरते, वैसे बनता चरती और ये सूत्र न होता तो संचरती बनता, संचरण संचरण वो क्षत्रिय प्रत्यांत होगा। दानश्च सा चे चतुर्थ अर्थे, क्या तृतीय विभक्ति से हट करके अगर और विभक्ति का अर्थ देता है तो नहीं लगेगा सूत्र, ये आत्मनिपद ही हो जाएगा, परस्मै पद। हाँ, परस्मै क्यों होता है चर धातु से परस्मै पद, क्योंकि ये क्या उत्तर हुआ, क्योंकि र में अ उदात्त है, उदात्तेत, एक तो वो पहचान है कि कोई भी अनुबंध ना हो, कोई भी अनुबंध ना हो उदात्त, दूसरा फिर अनुबंध उदात्त होगा तभी तो होगी परस्मै पद, दो ही बातें हो सकती हैं। दानश्च साचे चतुर्थर्थे, दानह पंचमे वचनांतम, सा दानह च च अव्यपदम, सा प्रथमैक वचनांतम, चेत अव्यपदम, चतुर्थर्थे सप्तमे वचनांतम। तो ऊपर का सूत्र पूरा यहां ले लेते हैं, तो संपूर्वात तृतीया युक्तात दाण धातु, धातु हट चुकी है पीछे से, पीछे चर थी, पीछे चर धातु जो आ रही थी समस्त तृतीया युक्तात् में, तो वहां समस्त तृतीया युक्तात् सम उपसर्ग जोड़ा गया था चर के साथ में। अब वही सम उपसर्ग जोड़ेंगे दाण धातु के साथ में, लेकिन तृतीया यहां भी रहेगी, परंतु वह तृतीया किस अर्थ में आएगी वह सूत्र में बता रहे हैं। तो समस्त तृतीया युक्तात् निसम पूर्वा तृतीया युक्तात् दाण धातु हो आत्मने पदम भवती सा तृतीया चतुर्थ्यर्थे चेत, सा चेत तृतीया चतुर्थ्यर्थे स्यात्, तृतीया चतुर्थी के अर्थ में होगी। वो कैसे होगी आगे देखते हैं। तो जैसे वाक्य है कि स्वयं ओदनम भुंगते उपाध्यायेन सक्तून संप्रेक्षते, स्वयं क्या खा रहा है चावल, और गुरु जी को क्या पकड़ा दिया सत्तू। तो अशिष्ट व्यवहार अपमान, चावल के विशेष माना गया, चावल को विशेष माना गया। हाँ चावल विशेष है। उदन पाणिनीय नहीं सुना है आपने, पाणिनी के शिष्य तो बहुत चावल खाते थे भाई। सत्तू और चावल में अगर तुलना करोगे तो चावल महंगा होगा कि सत्तू महंगा होगा, चावल से ज्यादा महंगा। नहीं चने का सत्तू नहीं, जौ का, मुख्य तो उसी का होता है वैसे, जौ का ही, यब का, और गर्मी में उसी को लेते हैं। तो स्वयं है ओदनम भुंगते, ये तो वाक्य से देना पड़ा है कि ये दान धातु का हम जो प्रयोग दिखाएंगे सम उपसर्ग पूर्वक, तो चतुर्थी तृतीया चतुर्थी के अर्थ में कैसे आएगी ये दिखाने के लिए। तो उपाध्याये न, यहां तृतीया आ गई, सक्तून सम प्रयच्छते, लेकिन अर्थ क्या हुआ इसका, उपाध्याय के लिए कौन सी व्यक्ति है चतुर्थी, अब प्रयोग कौन सा कर रहे हैं हम तृतीया का, तो तृतीया किस अर्थ में है, तो कोई सूत्र बताना पड़ेगा क्योंकि ये तो अटपटा सा हो गया ना कि है चतुर्थी, अर्थ लेना है चतुर्थी का, प्रयोग करेंगे हम तृतीया का, क्यों भाई चतुर्थी का क्यों नहीं करोगे, तो प्रयोग मिलते हैं ऐसे, तो सूत्र तो नहीं है लेकिन वार्तिककार ने वार्तिक बना दिया है कि अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति इति वक्तव्यम्। उसने अपनी बात पूरी कर दी कि अशिष्ट व्यवहार जहां हो, क्योंकि उससे पहचान भी जाती है। अब वैसे हम बोलते हैं कि स्वयं ओदनम भुंगते उपाध्याय सक्तून संप्रयच्छते, तो एक साधारण सा वाक्य बन जाएगा, भाई क्या पता उन्होंने या उनको अनुकूल नहीं पड़ते हों चावल, तो उनको उसने सत्तू दे दिए, स्वयं चावल खा लिए, इसमें कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं है। तो अशिष्ट व्यवहार भी पता लग जाए तो कुछ तो दिखाई देना चाहिए अंतर वाक्य में, वो अंतर्व्यक्ति का आ गया, ऐसी व्यक्ति यदि आ रही है तो समझो अशिष्ट व्यवहार रही है, और अगर हम चतुर्थी बोलेंगे यहाँ पर तो फिर ये व्यवहार गलत नहीं है, उनको सत्तू ही चाहिए थे, वही उनके लिए अनुकूल है। हाँ तो अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति इति वाच्यम्। तो इस तरह से है संप्रदान ही वो, लेकिन इस वार्तिक से तृतीया हो गई और चतुर्थी के अर्थ में हो गई है। तो सम प्रयच्छते, सम और प्र उपसर्ग, क्योंकि सम उपसर्ग तो पिछले सूत्र से आ ही रहा था, तो पिछले सूत्र की बात का कोई खंडन थोड़ी हुआ है, कोई कहे कि यहाँ प्र क्यों लगा दिया, तो प्र लगा दिया तो समस्त तृतीया युक्तात् ने ये तो नहीं कहा था कोई और उपसर्ग मत लगाना, सम अवश्य होना चाहिए। तो दो उपसर्ग हैं इसमें, सम और प्र, और दान धातु है, दान को यक्ष आदेश हो जाएगा पा घरा धमा स्थापना सूत्र से, तो सम प्रयच्छते। हाँ उपाद्यम स्वकर्णे, उपात पंचमे क्वचनांतम, यम पंचमे क्वचनांतम, स्वकर्णे सप्तमे क्वचनांतम, उप पूर्वात स्वकर्ण, स्वकर्ण कहते हैं विवाह करने के लिए, तो स्वकर्णे अर्थे वर्तमानात यम धातु रात्मने पदम भवति। वैसे यम का अर्थ क्या है, यम उपरमे, लेकिन जब उप उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ विवाह करना हो जाता है। उपरम अर्थ ना होकर करके विवाह अर्थ हो गया। और धातु का अर्थ ही दिया है यम उपरमे, तो क्या हुआ, यम का अर्थ उपरम, पांच यम उनसे ये उसके मतलब ये है ना, जो नहीं धातु का अर्थ कर रहे हैं यम उपरम, और ये भी कह रहे हैं कि उप उपसर्ग लगाने से ये अर्थ हो जाएगा, तो ब्रह्मचर्य से उपरम हो गया, तो उपराम का अर्थ वो भी होता है निवृत्त हो जाना। नहीं योग दर्शन में कहा ना यम गुरु यम नियम यम यम जी है बना यम उपरम से बना, तो कैसे हो गए अहिंसा सत्य अस्तय इनसे उपरम हो गए। आप हिंसा से उपराम हो गए, आप असत्य से उपराम हो गए, आप स्तेय से उपराम हो गए, तो है तो उपराम, दूर हट रहे हैं उनसे। लेकिन यहां स्वकरण अर्थ लेना है, इसलिए कहना पड़ा इनको, यदि उप उपसर्ग लगा करके विवाह करना ही अर्थ होता इसका निश्चित, तो स्वकरण कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब सूत्रकार किसी एक अर्थ को ले रहा है धातु के साथ में, तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि अन्य अर्थ भी संभव है, तभी तो एक अर्थ को चुनेंगे। अन्य अर्थ भी संभव है तभी तो चुनेंगे, नहीं तो क्या आवश्यकता थी कहने की ऊपर स्वकरण है। इसके मतलब ये जो शब्द है ना बहुवार्थ धाधा भवन्ति, इसी दृष्टि को लेकर वो आप किसी दृष्टि से लगा लेना। आपका दिमाग कहाँ कहाँ पहुंचता रहता है, जैसे एक धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। हाँ तो होते हैं, ठीक है, हो तो रहे हैं, ये देखो कितने हो रहे हैं। तो कन्याम उपयच्छते, कन्या को स्वीकार करता है, कन्या से विवाह कर रहा है, पाणि ग्रहण। तो यम धातु में मकार को छकार हो जाएगा, ईशु गमी यमाम छह, और आत्मनिपदे से हो गया, छे चे तो का गम हो जाएगा, स्तो हो स्टुना स्टु। ज्ञा श्रु स्मृत दृशाम सनह, ज्ञा श्रु स्मृत दृशाम षष्ठी बहुवचनांतम, सनह पंचमे वचनांतम, ज्ञा च श्रु च स्मृ च दृश्च इति ज्ञा श्रु स्मृ दृशः तेषां ज्ञा श्रु स्मृ दृशाम इतरितर द्वंद्व। अब यहां सनह साथ में और जोड़ दिया है, तो स्पष्ट है कि हमें सन प्रत्यय करके ही लेना है। तो प्रश्न ये उठेगा कि सन प्रत्यय करने के बाद हमें आत्मनेपद क्यों करना पड़ रहा है, तो स्पष्ट है कि परस्मी पद की प्राप्ति थी। तो सन्नंत धातुओं से क्या होता है, क्योंकि अब धातु पाठ में देखेंगे नहीं हम कि क्या अनुबंध लगाया पाणिनि ने, किणदातित है, उदातित है, ङित है, ङित है, स्वरितित है, ये देखेंगे क्या आप, क्यों नहीं देखेंगे। सन्नंत बनने के बाद में नया धातु हो गया, हाँ सन्नंत बनने के बाद सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा होगी, अब इसमें अनुबंध है ही नहीं, आप कहां से देख लोगे भाई, सन में ना है ना हट गया, नित है तो नित का तो कोई विधान है नहीं, आत्मपद प्रतिपद क्या होता है नित से, तो क्या होना चाहिए फिर, कौन सा पद होना चाहिए, आप वही मानो कोई अनुबंध नहीं है तो प्रश्न पद की श्रेणी में जा रहा है ये। लेकिन वहां सूत्र एक बनाया गया कि सन प्रत्यय करने से पहले यदि धातु आत्मने पद की है तो सन प्रत्यय करने के बाद भी आत्मनिपद होगा, तो उस अवस्था में तो ये सूत्र नहीं लगेगा फिर, क्योंकि पूर्ववत सनह, सन प्रत्यय से पहले धातु अपनी मूल अवस्था में धातु पाठ में यदि आत्मनिपद की है तो आत्मनिपद के ही प्रत्यय आएंगे उससे, तो वहां ये सूत्र बनाना चाहिए था फिर नहीं। अच्छा अब दूसरा अर्थ लो कि सन प्रत्यय से पहले यदि धातु आत्मनिपद की नहीं है तो क्या होगा, सन प्रत्यय करने के बाद शेष बन गई, शेष बन गई ना, कोई चर्चा ही नहीं की उस विषय में, भाई जिस विषय में कोई चर्चा न की जाए वो शेष हो जाती है अवस्था, तो शेष बन गई, नहीं बन गई? जब शेष बन गई तो प्रश्न पद की प्राप्ति थी। अब ये जो सूत्र यहाँ बनाया गया है तो ये कैसी धातुओं के लिए बनाया गया है, जो सन प्रत्यय से पहले आत्मने पद की है या जो सन प्रत्यय से पहले परस्मै पद की है? नहीं, किन के लिए है सूत्र ये, मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। हाँ, जो परस्मै पद की है, तो ज्ञा परस्मै पद की है, शुरू परस्मै पद की है। क्या है शुरू में अनुबंध, ज्ञा में क्या है अनुबंध? ज्ञा अवबोधने शुरू श्रवणे। अच्छा, एक अन्य प्रकार की हो सकती है, उभयपदी जो कहते हैं हम, तो उभयपदी धातुओं से सन प्रत्यय से पूर्व यदि आत्मनिपद बोलना था हमें तो सन प्रत्यय के बाद भी आत्मनिपद बोलेंगे, वहां कोई आवश्यकता नहीं कहने की। लेकिन सन प्रत्यय से पहले वो परस्मै पद की भी तो थी उभयपद होने से, तो वो भी ले सकते हैं यहाँ इस सूत्र में, वो है स्मृति। सन प्रत्यय से पहले जो धातु आत्मने पद की है उससे सन प्रत्यय के बाद भी आत्मने पद होगा, तो इसमें उभय पद वाली धातुएं जो हैं उनसे भी तो सन प्रत्यय के बाद फिर एक अवस्था में आत्मने पद होगा, एक अवस्था में प्रतिपद होगा। यहाँ नित्य करना है आत्मने पद, तो वो भी तो ले सकते हैं यहाँ, ये कह रहा हूं मैं। तो इस तरह से ज्ञा शुरू स्मृति और दृश्य, दृश्य क्या है? दृशिर प्रेक्षणे। अब यहां अनुबंध है, रेफ अनुबंध से तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन ई भी तो है, तो कैसा मानेंगे ई फिर? उदात्त, उदात्तेत हो गई। अब ये परस्मै पद की प्राप्ति थी, इस तरह से है ये सूत्र। तो ज्ञा शुरू स्मृति दृश्य इत्येतेषां सन्नन्तानां आत्मने पदम भवति। अब तक हमने पंचमी में अर्थ किया था सर्वत्र धातु हो करके, यहाँ धातु नाम कह दिया सन्नंता नाम, तो षष्ठी विभक्ति भी पंचमी के अर्थ में यहाँ ले लेते हैं। ऐसे तीसरे अध्याय में भी आपको सूत्र मिलेंगे कुछ, ददाति दधात्योर विभाषा, षष्ठी है वहां और प्रत्यय कर रहे हैं आगे, जो कि प्रत्यय जहां करते हैं पंचमी होती है। नहीं, यहां भी प्रत्यय ही, आपने पद क्या है, प्रत्यय ही तो है ये। तो अब तक पंचमियां थी सारे में, आपने अब तक जो देखे सूत्र, यहां षष्ठी भी दे दी है। तो इस तरह से इन चार धातुओं से हम सन प्रत्यय करके रूप बनाएंगे, बना देते हैं, कठिन नहीं है कि ज्यादा। जैसे ज्ञा धातु है, सन प्रत्यय किया, ज्ञा स सनाद्यंता धातव धातु, फिर संयंगो हो द्वित्व कर लेंगे, ज्ञा ज्ञा स पूर्वभ्यास हलादि शेष, ज्ञा ज्ञा स ह्रस्व, ज ज्ञा स और संयत। सन प्रत्यय जब परे होता है तो अभ्यास में अकार के स्थान में इकार हो जाता है अंगस्य के अधिकार में, तो जी ज्ञा स। अब इसके बाद लट लकार और इस सूत्र से आत्मने पद शप आकर के अतोगुणे से पर रूप जिज्ञासते, धर्मम जिज्ञासते, धर्म को जानना चाहता है, गुरुम शुश्रूषते, गुरु को सुनना चाहता है। तो शुरु ह्रस्वकारांत है ये, शुरु सन प्रत्यय धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम वह सर्वत्र लगाते जाएंगे, शुरू स। अब यहाँ गुण की प्राप्ति होती है, इडागम की प्राप्ति होती है, इन सबको रोक देंगे क्योंकि एको झल सूत्र से इगंत धातु से उत्तर जो झलादि सन प्रत्यय होता है वो कित के समान माना जाता है, तो गुण तो होगा नहीं। लेकिन अज हन गमाम सनी, अजंत हन और गम, इन धातुओं को सन प्रत्यय परे होता है तो दीर्घ हो जाता है, तो शुरू को दीर्घ हो गया, शुरू स, स को श हो जाएगा, द्वित्व शुरू शुरू श हलादि ही शेष, शु ह्रस्व भी लगा देंगे, शु शुरू श शुश्रू शते सुनना चाहता है। इसी से भाव में प्रत्यय करते हैं अ, अ प्रत्ययात फिर टाप करके शुश्रूषा सुनने की इच्छा अप्रत्ययात नष्टम सुस्मूर्षते, नष्ट हुए को स्मरण करना चाहता है, जो नष्ट हो गया है उसको, तो स्मृति है, स्मृति धातु से भी ऐसे ही सन प्रत्यय किया, इडागम नहीं हो पाएगा, एकाच उपदेश दाता और सन के कित होने से गुण भी नहीं हो पाएगा, लेकिन गुण ना होने के बाद दीर्घ भी करेंगे अजनगवाम सनी से, तो स्मृति दीर्घ रिकार हो गया। अब यहां पर इस री को उकार करेंगे उद ओष्ठ्य पूर्वस्य, कि ओष्ठ ओष्ठ्य वर्ण यदि पूर्व में है धातु के री से पूर्व, री से पूर्व यदि ओष्ठ्य वर्ण आ रहा है, ओष्ठों से बोला जाने वाला कैसी है धातु स्मृति, क्या है री से पूर्व मकार, कैसा है ये ओष्ठ्य, ओष्ठ के द्वारा बोला जाने वाला, तो उद ओष्ठ्य पूर्वस्य यानी ओष्ठ्य पूर्व में है जिसके, ऐसे री के स्थान में उ ह्रस्वकार रपर हो जाएगा, स्मुर क्या बन गया स्मुर, पहले दीर्घ री था लेकिन ओकार तो ह्रस्व ही आया जब सूत्रकार कह रहा है, तो स्मुर, अब स्मुर में जो ह्रस्वकार आया है इसको दीर्घ करेंगे, अब इसका सूत्र है हलीचा, रो रूपधाया दीर्घ एक हलीच, हल परे होता है तो रेफ और वकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो स्मूर स, अब दित्व करेंगे स्मूर स्मूर, आगे अभ्यास के सारे कार्य करके सकार शेष रहेगा प्रारंभ में और ऊ तो रहेगा ही, तो सु स्मूर और स, स जो है ये स को श हो जाएगा, इण और कवर का व्यवधान होने पर भी वो इण और कवर से उत्तर, इन और कबर्ग से उत्तर क्या करेंगे, तो किससे उत्तर है ये इन से उत्तर, वो इन से उत्तर रेफ है ना इन, तो सकुश हो गया सुस्मूर्षते, सुस्मूर्षते दिदृक्षते दृशिर धातु, दृशिर प्रेक्षणे और दृश धातु से यहां पर, यहां भी सन प्रत्यय ला करके और सन को कित करेंगे लेकिन एको झल नहीं लग पाएगा यहां पर, हलंताच्य एको झल के आगे संकेत होने से गुण होगा नहीं और उसके बाद अन्य कोई कार्य भी यहां संभव नहीं है, तो दृश्य दृश्य में जो है फिर यहां इसको द्वित्व कर लेंगे दृश्य दृश्य स और अभ्यास में, अभ्यास में क्या क्या करेंगे हलाधिशेष द्री दृश्य स, फिर री है री को उह अत, री को अकार जाता है रपर हो जाएगा दर दृश्य स, फिर लादिशेष द दृश्य स, फिर संयतः दि दृश्य स और दृश्य शकार को भ्रष्ट भ्रष्ट असृज मृज से मूर्धन्य शकार और मूर्धन्य शकार करते ही सकार को, सकार को शकार नहीं मूर्धन्य शकार हो गया और मूर्धन्य शकार के बाद फिर षढ़ो कह सी सकार पर है तो श को क भी हो जाएगा, तो दृक् और दृक हो गया तो इण को कबर से उत्तर सकार आ गया, दुख मूर्धन हो गया, तो दिदृक्ष ते देखना चाहता है हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, तो इस तरह से ये सन्नंद धातुओं से आत्मनिपद का सूत्र है, इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि ओ Oh.